Yesu nangai kumbona yonde yano kaka yo Yesu nangai kumbona yonde yano nalibona nangai kumbona yonde yano naletuna nalibona o Yesu ya ya Oh, mwana na time, aleli mwana na Dawidi yo kelanga ima wae ya ya. Mwana na Dawidi yo kelanga ima wae ya ya. Nalingi na mwana, bika mwana yo he ya ya. Nalingi na mwana, peke mwana yo he ya ya. Ata bako peki sangai, kai na kofanga. Atabako voya, kana koga kaye ya ya. Nalingina mona, pika mona yo e ya ya. Kai nalingina mona, peke mbona yo e ya ya. Ya ya nangaiye, ya ya nangai Yesu. Ya ya nangaiye, o Yesu nangaiye. Ome ya lenzia mame. Oya ya nze mame, ome ya lenzia mame. Oya ya nze mame, ome ya lenzia mame. Oya ya nza mamengo, ome ya lenza mame. Oya ya nza mamengo, ome ya lenza. Zongela. Ba, timeyo, oh mwana na time. Ba, timeyo, oh mwana na time. Alele mwana na Dawidi yo kelanga ima wae ya ya. Mwana na Dawidi yo kelanga ima wae ya ya. Nalingi na mona nika mona yo he ya ya. Nalingi na mona nike mona yo he ya ya. Ata bako peki sangai kai na konganga. Ata bako voya kana konganga ye ya ya. Nalingina mona, kika mona yo he ya ya. Lai nalingina mona, peke mbona yo he ya ya. Ya ya nangaiye, ya ya nangaiye Yesu. Ya ya nangaiye, kwa Yesu nangaiye. Ome ya lenza mame. Halo si! Oya ya nze mame, ngo ome ya lenza mame. Oya ya nze mame, ngo ome ya lenza mame. Oya ya nze mame, ngo. Belo kola asime yo na kokufa lelo teo oh ya we nagoye kinona mona lo biko koya na Yesu we amen bila kana yo koko kisama kati na ngae amen peli lo bana yo koko ganga kati na ngae amen aya ya na ngae kolono ngae chova na ngae bika mwana ngae nyale sama me oya ya sama me Oya ya nze mamengo, ome ya lenze mame. Oya ya nze mamengo, ome ya lenze mame. Oya ya nze mamengo, ome ya lenze mame. Ngapelo kola simeyo. Ngapelo kola simeyo na ye. Ngapelo kola asimeyo na ye. Kufa lelo teo, oh ya uwe nangaye Kinona mona lobi koko ya na Yesue, amen Mila kana yo koko kisa makati nangaye, amen Keli loba na yo koka anga kati nangaye, amen Yo, ya nangaye, kolo nangaye Chova nangaye, nika ta mwana me yale yale sema me Alléluia. Alléluia. Allez, t'as ma voix, oui. Tombola, tombola, on voit qu'il y a un beau. Mais allez, c'est ma mère. Oui, allez, c'est ma mère. C'est ma famille, ouais, père. Oui, allez, c'est ma mère. Boza formidable. Boza formidable.